Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Merhabalar, güncelleme programındasınız. Bu programda güncel sanat alanında çalışan ya da üreten sanatçıları, galericileri, küratörleri, sanat eleştirmenlerini ve bugün de yanımızda bir müzayede evi temsilcisi, Türkiye danışmanı Christie's Müzayede Evi'nin Eda Kehale Argün var. Hoş geldin Eda. Hoş bulduk Merve. Hoş geldin Eda. Hoş bulduk Yavuz. İstersen seni tanıyalım biraz. Northwestern University Ekonomi ve Sanat Teorisi bölümlerinden mezunsun. Doğru. Daha sonrasında 2 sene stratejik planlama ve ürün yönetimi bölümlerinde çalıştın. Pricewaterhouse var, söyleyebiliriz herhalde. Var tabii. 2 sene Habitat'ta reklam ve pazarlama bölümünde görev aldın. 5 senedir de Christie's Müzayede Evi'nin Türkiye danışmanı olarak çalışıyorsun. Bağımsız projelerde de yer alıyorsun. Biraz Christie's'i nasıl çalışmaya başladın? Eklemek istediğin, benim eksik bıraktığım bir yer varsa onlara da değinerek bir giriş yaparsan çok seviniriz. Tabii. Aslında üniversiteden mezun olduktan sonra hani ilk iş deneyimim PricewaterhouseCoopers'a auditti. Yani finansla başladım işe. Sonra herhalde giderek adım adım bu tarafa doğru yaklaştım diye düşünüyorum. Hani önce Pfizer'de stratejik planlama marketing, daha sonra Habitat'ta marketing ve PR ve biraz da daha açık ve hani topluma yönelik pazarlama deneyimiyle birlikte yani aslında herhalde kendisi uygun bulur hikaye anlatmamı. Rafi Bey bana Habitat'tayken Rafi Portakal iş teklif etmişti. Hı hı. Onunla ilgili hani konuşmalarımız sonunda da Çiğdem Simavi aracılığıyla bana Londra'dan bu iş teklifi geldi. Onlar yani bilmeden sormuştum aslında ama Çiğdem Simavi, Çiğdem Hanım Christie's'in Avrupa Danışma Kurulu'nun bir üyesi ve meğersem bir senedir Türkiye'de birini arıyorlarmış. Benim de herhangi bir bilgim yoktu ama bir şekilde o güne kadar yaptığım her şeyde ben çok alakasız olacağını düşünürken onların aradıkları profile çok uygun gelmişti. Birebir pazarlama biliyorum, PR biliyorum, finans ve hani bir iş ünitesini yönetmeyi biliyorum. Sanatla alakam zaten çok küçük yaştan beri vardı. Yani üniversitede evet ekonomiyle beraber sanat okudum ama 12 yaşında ben desen dersi almaya başlamıştım. Teyzem ve eniştem koleksiyonlar, dolayısıyla 14-15 yaşında müzayedelere gitmeye başladım. Hep bir alakam ve bir yakınım vardı sanatla. Birazcık hani kürkçü dükkanına dönmek gibi oldu. Peki Eda, tam olarak kusura bakmayın sesim biraz kötü bugün. Tam olarak ne yaptığını anlatabilir misin? Christie's'in Türkiye danışmanı olmak ne demek? Aslında hani Christie's'den de belki kısaca bahsedebiliriz. 1700'lü yıllarda kurulmuş dünyanın en köklü 2 müzayede evinden biri. Sotheby's ve Christie's herhalde dünyadaki en büyükleri. Ve Christie's'in neticede dünyanın pek çok yerinde faaliyeti var. 32 ülkede varmış. Net bilgiler. Sen burada tam olarak ne yapıyorsun? Benim görevim aslında Türk piyasasıyla ilgili her şey, yani sanatla da alakalıyım. Sanatın içinde saat, mücevher, mobilya vesaire. Dolayısıyla her alanda uzman olarak değil, Christie's'in Türkiye temsilcisi olarak görev alıyorum. Bu ne demek? Sene boyunca dediğiniz gibi pek çok yerde müzayedeler oluyor dünyada. Farklı alanlarda. Bu müzayedelerden burada ilgilenecek kişiler haberdar oluyor mu? Spesifik olarak ilgilendikleri ya da aradıkları bir eser, bir parça varsa bunu biliyorlar mı? Bunların iletişimini yapmak, müzayedeye girmek istiyorlarsa o süreçlerde kendilerine yardımcı olmak, müzayedeye nasıl katılınır, ne gibi hani yeri geldiğinde dokümanlar da tabii vermek gerekiyor. Yurt dışı olunca. Onların verilmesi, müzayedeye katılma süreci, arkasından eserin teslimatı vesaire. Bütün bu süreçlerde operasyonel tarafında da kendilerine yardımcı oluyorum. Tabii işin bir de yani Türkiye şu anda bizim için çok ağırlıklı alıcı bir piyasa. Çünkü Türkiye'de şu ana kadar oluşmuş ve belli bir değerin üzerindeki koleksiyonların neredeyse tümü İslam eserleri ve oryantalist sanat alanında. Geçtiğimiz 30-40-50 seneye baktınız ya da Türk sanatçıların, klasik Türk sanatçıların. Dolayısıyla bunlar yurt dışına çıkamadığı için 100 sene eski eserler biliyorsunuz yurt dışına çıkarılması oldukça zor. Müzeden izin alınması neredeyse imkansız gibi. Dolayısıyla yani Türkiye'de oluşan değerli koleksiyonlardan eser çıkamıyor. Çağdaş koleksiyonları çok büyüdü son 10-15 senedir. Ama onlar da henüz oluşma çabasında. Dolayısıyla benim işim çok ağırlıklı olarak zaten satış tarafında. Hı hı. Ama tabii ki hani hiç beklemediğiniz şeyler çıkıyor. Hani bir çok değerli bir Rus vazosu örneğin. Hiç beklemediğiniz bir yerden çıkabiliyor. Hatta yani öyle bir seviyede ki içinde daha önceden şemsiyeler saklanan bir vazo. Sovyet döneminin en pahalı porseleni olarak geçen sene Christie's'e müzayedede satıldı. O zaman sen burada hem satılabilecek şeyleri yani yurt dışına çıkarılıp müzayedeye Christie's bünyesinde satılabilecek şeyleri bulman, çıkarman, belki satışa sokman gerekiyor. Ama aynı zamanda müşteri de geliştirmen gerekiyor değil mi? Aynen öyle. Müşteri geliştirme kısmı ne şekilde işliyor? Yani çok sosyal bir iş aslında bu. Sanat dünyası da Türkiye'de hani camiası aslında oldukça birbirine yakın ve samimi bir ortam. Dolayısıyla hani doğrudan insan tanıyarak bazen bir koleksiyoner başka birini öneriyor. Bazen bir hani galerici arkadaşım artık uluslararası dünyaya çıkmaya hazır olduğunu düşündüğü biriyle tanıştırıyor beni. Ciddi bir kısmı sosyal diyebilirim. Zaman zaman doğrudan bize gelenler de oluyor. Ama yani burası genç ve büyümekte olan bir piyasa. Dolayısıyla hani ağırlıklı olarak sosyal iletişimden olduğunu söyleyebilirim. Çok farklı alanlarda aslında iş satmaya çalışıyorsun. Yani güzel sanatlar var, dekoratif var, saat var biraz önce söylediğin gibi. Mücevher, işte şarap gibi çeşitli dallarda 80 tane sanırım. Nasıl bir bilgi birikimi gerektiriyor? İkincisi de müşterilerin kimler? İsim olarak değil tabii de hani genel olarak soruyorum. Yani bilgi birikimi açısından bunun aslında bu işin benim için en ödüllendirici taraflarından biri sürekli yeni bir şey öğreniyor olmanız. Hani daha önceden benim şahsen ilgi duymadığım, dolayısıyla kendimi de çok geliştirmediğim alanlarda bile çok şey öğrenip hani günün birine dönüp o dönemden bir eser almayacaksan bile o esere hani takdir etmeyi ve o eseri hani nasıl okumayı öğrenmek çok enteresan. Bunun içine mesela mücevher de dahil. Çok yani çok özellikle merakım olan bir alan değildi ama takdir etmeyi kesinlikle öğreniyorsunuz. Çünkü dünyanın günün sonu en değerli uzmanlarıyla beraber birebir çalışma fırsatınız var ve önemli parçalara bakarak ve bunların üzerinden geçerek. Dolayısıyla ben hani herhangi bir konuda uzman olduğumu asla iddia etmem. Ama hani bir sanat eğitimim var ve bunun üzerine hani kendimi geliştirmeye ve sürekli yeni bir şeyler öğrenmeye çalışıyorum. Sanat işinin yüzde kaçı? Sanat derken görsel sanatlar, güncel sanat veya hani post-war contemporary, savaş sonrası, çağdaş. Güzel bir soru. Yani yarısından fazlası şu anda diyebilirim herhalde. Çünkü öyle bir şey ki hani İslam eserlerinde bir koca müzayede 5 ila 7 milyon pound mesela Londra'da. İyi bir hani önemli bir çağdaş sanat eseri 15 milyon pound. Ha, Türkiye'de tabii ki 15 milyon poundlık eserleri alan çok fazla koleksiyoner yok henüz. Ama hani yavaş yavaş koleksiyonlar gelişiyor. Geliştikçe insanların cesareti artıyor. Yani illa iyi bir koleksiyon yapmak için hani çok para harcamanız gerekmiyor aslında. Ama önemli ve yurt dışında bilinen ve sanat tarihine mal olmuş sanatçılara gittiğinizde tabii ki rakamlar da artıyor. Dolayısıyla bu tarz koleksiyonların oluşması için de biraz daha zaman ve sabır ve günün sonu yatırım gerekiyor. Neticede ikinci çoğunlukla ikinci el ile ilgileniyorsunuz. Neredeyse her zaman. Neredeyse her zaman. Bazen sanatçıların direkt olarak sanatçılardan talep edilip müzayedeye konan işler oluyor. Türkiye'de sence müzayede algısı nasıl? Yani dünya çapında bir kurumu temsil ediyorsun en nihayetinde. Ama bir de Türkiye'nin yerel gerçekleri var. Sen nasıl görüyorsun Türkiye'deki algıyı? Türkiye'deki Türkiye sonuçta demin de konuştuğumuz gibi genç bir piyasa ve henüz ufak bir piyasa aslında. O yüzden ufak ve gelişen piyasalarda, hani bunu daha önce Dubai'de de gördük, Uzak Doğu'da, hani Çin piyasasında da biraz gördük. Spekülasyona biraz daha açık olabiliyor belki ya da daha kolay kontrol edilebiliyor. Bunun birazcık hani geçtiğimiz senelerde izleri görüldü gibi hissediyorum. Yani algıda en azından öyle bir oturmuşluk vardı. Özellikle Türk modern sanatıyla ilgili olarak. Ama yavaş yavaş aşılıyor bence. Hem hani firmalar daha kurumsallaşıyor vakit geçtikçe. Yani bence o konuda ciddi bir ilerleme var. 10 sene öncesine, 5 sene öncesine hatta baktığınızda. Hem de yani giderek yurt dışındaki piyasa da tanındıkça kıyaslanabilir bir duruma geliyor. Ve piyasa ne kadar genişlerse aslında o kadar sağlıklı oluyor. Tabii. Benim aslında bir taraftan da sormak istediğim, senin kişisel olarak bir müzayede evinin danışmanı olman sence ne şekilde algılanıyor? Hani bu bir bazen bir sıkıntı olabiliyor mu ya da çok prestijli bir şey mi? İkisi de olabiliyor herhalde. Yani ağırlıklı olarak hani çok şükür ki pozitif ve prestijli algılanıyor. Yani açıkçası benim hissettiğim kadarıyla farklı da olabilir. Hani gerçek bundan ama hani benim genel algım uluslararası müzayedeleri biraz daha farklı bir yere zaten konuluyor. Çünkü yani Türkiye'de doğrudan galerilerle rekabet eder bir satışımız yok. Hani benim yine hissettiğim kadarıyla Türkiye'deki olumsuz algının ciddi bir kısmı aslında o taraftan geliyor. Bizde çok fazla öyle bir durum olmadığı için zaten algımız hani daha olumlu oluyor diye düşünüyorum. Yine de yani özellikle sanatçılarla konuştuğunuzda hani bir ilk tanıştığınızda küsiz dediğinizde gerilebiliyorlar. Çünkü hani onların eserlerinin ikinci piyasada hani satışa sunan bir kurumu temsil ediyorum ben. Ama yani yurt dışına baktığınızda giderek bunun arası açılıyor diye düşünüyorum. Mesela hani Dubai daha genç bir piyasa. Dubai'de biraz da hani Türk sanatçılarını oraya tanıtabilmek amacıyla doğrudan galerilerle çalıştığımız oluyor. Ama Londra'ya baktığınızda Londra çok daha gelişmiş ve hani birinci piyasanın, ikinci piyasanın çok daha oluşmuş olduğu bir yer. Londra'da 3 seneden yeni eser alınmıyor müzayedeye. Çok özel bir durum olmadığı noktada. Ama müzayede bir sergi yapmaya başlıyor bir taraftan da. Doğru. Öyle bir kesişme durumları. Doğru. Ama yine başladı. Genelde ikinci piyasa eserlerden oluyor. Bir enteresan bir tabii Türkiye'deki durumla uluslararası durum herhalde bambaşka. Ama neticede Türkiye'de müzayede yapmıyor olmanız. Mesela bunların sebepleri nelerdir? Yani daha doğrusu nasıl oluşur bir piyasa? Yani öncelikle şeffaflık ve eserlerin Türkiye'ye giriş çıkışında bir esneklik tabii müzayede evi için çok pozitif bir durum. Sonuçta biz uluslararası bir müzayede eviyiz ve uluslararası bir piyasaya satıyor olmak için eserleri konsinye olarak alıyoruz. Eğer Türkiye'ye giren bir eserin çıkışında %100 bir garantimiz yoksa o eseri yabancı koleksiyonerlere satmamız çok zor. Çünkü bizim de güvenilirliğimiz sarsılıyor öyle bir durumda. Dolayısıyla öyle bir durumda ancak lokal bir piyasaya bakabilirsiniz. Lokal piyasada henüz doğrusu birazcık genç böyle bir işe girmek için. Yani bir de spesifik bir alan olduğunu da düşünürseniz. Hani bu bir oryantalist ve klasik müzayedesi mi olacak? Bir İslam eserleri müzayedesi mi olacak? Çağdaş sanat müzayedesi mi olacak? Çağdaş sanat dediğinde zaten Türkiye'de çok ufak bir piyasayız yurt dışına kıyasladığınızda. Dolayısıyla biraz daha zamanı var. Yani tabii işin daha da finansal boyutunda %18 KDV olması da hayatı kolaylaştırmıyor burada. Doğrusu. Kısa bir ara verelim. Şarkıya geçelim isterseniz. Eda Kehale Argün'ün güncelleme programı için seçtiği şarkıyı dinleyelim. Justin Hurwitz'den Fletcher Song in Club. güncelleme programındayız. Christie's Müzayede Evi'nin Türkiye danışmanı Eda Kale Argün var yanımızda. Eda, biraz önce yani ne iş yaptığından bahsettik. Bir diğer merak ettiğim konu, benim genelde biraz müzayede konusu biraz soru işareti gibi. Aşamaları nasıl, yani bir müzayededen eser nasıl alınır? Öncelikle eserle ilgili sağlıklı bilgi almanız çok önemli. Yani bunun çok temel bir yol tabii ki katalon size ulaşması ve kataloğa bakıyor olmanız. Ama artık hani öyle bir zamandayız ki online gittiğinizde zaten katalon kendisine görebiliyorsunuz. Eserlerle ilgili farklı pek çok detaya da ulaşabiliyorsunuz. Arama motorları var. Hani örneğin Christie's veya benzer müzayede evlerinin sitelerine girdiğinizde çok iyi uyarı motorları da var. Hani çok spesifik. Örneğin hani çok farklı bir alandan bahsedeceğim ama hani 1983'ten Hermes turuncu krokodil bir çanta istiyorum dediğinizde bu çıktığında müzayede sizi uyarıyor. Sistem sizi uyarıyor demem lazım. Öncelikle haberdar olmanız çok önemli. Haberdar olduktan sonra her eser ya da aldığınız her parçayla ilgili kondisyon raporunu isteyebilirsiniz. Ekstra görseller isteyebilirsiniz. Uzman, özellikle de güvendiğiniz bir uzman tanıyor olmanız bence çok daha sağlıklı yapıyor bu süreci. Ki orada da ben biraz işin içine giriyorum. Yorumlarını almak, esere ne kadar ilgi var. Bunların hepsini anladıktan sonra müzayedeye dört şekilde katılabiliyorsunuz. Ya salonda olarak, ya telefonla aranarak. Müzayede temsilcisi sizi müzayede sırasında o eser yaklaşırken telefonla arıyor. Ve canlı olarak siz oradan katılma şansını buluyorsunuz. Ya doğrudan uygun gördüğünüz rakamı bırakarak bu müzayede yöneten kişinin kitabına giriyor. Ya da yakın zamanlarda artık giderek daha çok kullanılan bir yöntem, online olarak katılıyorsunuz. Canlı ilerleyen bir müzayedeye. Bu dördünden biri. Tabii ki belli dokümanları vesaire dediğim gibi öncesine vermeniz gerekiyor. O konularda da ben yine işin içine giriyorum ve size yardımcı olmaya çalışıyorum. Daha sonra da müzayedede inşallah ilgilendiğiniz parçayı alıyorsunuz. İşin sevdiğin yanları ne? Demin biraz bahsettim aslında. Sürekli farklı alanlarda bir şeyler öğrenmek, farklı insanlarla tanışmak. Hani bu işin içerisinde sanatçılarla da berabersiniz, küratörlerle de hani berabersiniz, koleksiyonerlerle de berabersiniz ve koleksiyoner, sadece koleksiyoner dememem lazım. Hani alıcılarla da aynı zamanda. O kadar geniş bir skalası var ki çok enteresan insanlar tanışıyorsunuz, çok enteresan deneyimler yaşıyorsunuz. Ve bu arada da hani umuyorum ki Türkiye'de benim de şahsen de çok önem ve değer verdiğim sanat piyasasının gelişmesine de bir şekilde bir katkıda bulunuyorsunuz. Çünkü Türkiye'de şu anda uluslararası piyasayı anlayan ve tanıyan insan sayısı hala az. Dolayısıyla orada biraz daha hani sağlıklı tavsiye verebilmek, biraz daha doğrudan bilgi ilgilenenlerle paylaşabilmek benim için yani beni çok ödüllendiren bir deneyim diyebilirim. Eda, Christie's de neticede bir full time bir iş midir bu? Değil mi? Aşağı yukarı full time aslında. Yani bir ofise gitmek zorunda değilsin. Hayır, değilim, evden çalışıyorum. O yüzden de bunun dışında da pek çok şey yapabiliyorsun sanırım. Bir takım, doğru. Onlardan biraz bahsedebilir misin? Tabii. Yani şu son 2-3 senedir içine girdiğim örneğin Art International'ın danışma kurulundayım. Art International'ı tanıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yani Türkiye'de hani ikinci bir aynen sanat fuarı. Art Basel Hong Kong'u organize eden ekip tarafından Türkiye'ye getirildi. Ve şu anda hani Türkiye'de biraz daha da uluslararası koleksiyonerlere hitap edecek, uluslararası hani A kategorisinden galerileri Türkiye'ye getirecek ve kalıcı inşallah olabilecek bir fuar yaratmaya gayret ediyorlar. O konuda kendilerine destek olmaya çalışıyoruz. Çünkü hani bizce de Türk piyasasının uluslararası platforma çekilmesi aslında Türk sanatının da Türk koleksiyonerlerin de kalıcılığı açısından çok ama çok önemli. Herhangi bir fuar hani ya da herhangi bir organizasyon bunu yapmaya destek olacaksa biz de tabii ki arkasındayız diye düşünüyorum. Bunun dışında yakın zamanda Yavuz'un da aslında merak ettiği bir konuydu galiba. Mahmut Art Project'i soracaktım. Evet. Mahmut Art Project'im bu seninki 5 jüri üyesinden biriyim. Onun da değerlendirmeleri sonuç, yani kendi adıma sonuçlandı ama jürinin tüm üyeleri de zannediyorum ki bu hafta içerisinde tamamlanmış olacak. Daha sonra eserler seçecek ve inşallah Mart sonu hep birlikte sergiyi gezme şansı bulacağız. Eda, sen neticede kişisel olarak da sanatla ilgileniyorsun. Ufak tefek de kendin içinde koleksiyon demek istemiyorsun sanırım ama aldığın oluyor. Alırken müzayede eviyle çalışıyor olman sanatçılar için bir problem teşkil ediyor mu, etti mi? Ya bugüne kadar ettiyse de ben hissetmedim, öyle söyleyeyim. Yani benim, şimdi bu işe ben sadece profesyonel olarak bakmıyorum. Sonuçta hani sevdiğim ve heyecan duyduğum için de bu işin içerisinde. Ve zannediyorum ki hani sanatçılar da, galericiler de hani bunu hissediyorlar. Yani doğrusu hani zaman zaman hani aldığım geri dönüşlerden biri aslında senin evinde olmasını çok isteriz. Çünkü senin hani böyle böyle uluslararası bağlantıların var. Sen doğru insanları tanıyorsun. Senin koleksiyonda bir eserin olması bir referans noktası da oluyor. Genelde çok hani bunun için almıyorum ve bu beni çok ilgilendiren bir tarafı değil aslında hani eser alımının. Hani benim için iletişim kurabildiğim ve heyecan duyduran ve kalıcı olarak da o heyecanın hani devam edeceğini hissettiğim işleri alıyorum ufak tefek aldığım zaman. Müzayededen alıyor musun? Bir kere girdim. Türkiye'de girdim ama alamadım. Yani çünkü benim hani o 12 yaşında desen yapmaya başlamamdan dolayı desenle çok samimi bir ilişkim var. Ve deseni hani çok kişisel buluyorum, çok dürüst buluyorum. Yani mesela bir tuvalin sahtesi yapılabiliyor ama bir desenin sahtesinin yapılması çok zor. Çünkü çizginiz size ait. Ve aslında yani o kağıda baktığınızda sanatçının hani bütün düşünce sürecini, nerelerde kendine güvenmiş, nerelerde güvenmemiş, zorlanmış, nereyi sevmiş, nereyi çok fazla sevmemiş, ilgi göstermek istemiş, onların hepsini görüyorsunuz. Ve o bana yani o düşünce sürecini okuyabilmek çok enteresan geliyor. Dolayısıyla geçen seneydi zannediyorum. Bir kere bir Avni Fij'e girdim. Sadece çağdaş değil, alamadım. Bir dahaki sefer inşallah. Başka bir... Müzayede, yani benim aklıma gelen bir soru. Müzayede evinden eser almak farklı bir ritüel midir? Dışarıdan biraz öyle duruyor. Yani sadece müzayedelere giden koleksiyoner bir kitlesi var mı? Sadece müzayededen alan. Çünkü biraz daha işin sanki ticari kısmı ile ilgili bir kitle Bir taraftan bazı insanlar olabiliyor. Hani en azından benim de tanıdığım bir takım insanlar müzayededen almanın neticede daha çok piyasanın nabzını tuttuğuna inanıyorlar. Yani değeri neticede bir galeri veya bir galerici veya bir dealer belirlemiyor, piyasa belirliyor. O yüzden de sadece gerçekten müzayededen alan insanlar var. Yani şimdi iki taraf var aslında o sorunun. Yani en son söylediğine geleyim önce. Aslında hani öyle ya da böyle bir sanatçının uzun vadede müzeler dışında yani bir sanat piyasasında varoluşu ikinci piyasaya ve dolayısıyla öncelikli olarak çok daha transparan işleyen müzayedelere bağlı. Yani bir galeriye gidip de ikinci el eser de alabilirsiniz ama çok fazla bilinmez. Dolayısıyla yani bir sanatçı bundan 10 sene sonra, 20 sene sonra, 30 sene sonra müzayedelerde var olduğu sürece o piyasada provenansı var olacak. Kesinlikle. Ve de yani hani o sanatçıya ilginin devam ettiğinin ispatı oluyor aslında. Dolayısıyla o tarafı... O noktada bir başka bir soruyla gireceğim. Tamam. Türkiye'den geçtiğimiz hani 10 sene içinde diyeyim, hatta belki 7-8 sene içinde direkt olarak müzayedeye konulan sanatçılar oldu. Güncel sanatçılar bunlar. Bu değerlendirme ve o... Bu konuda ne düşünüyorsun? Neticede şahıs olarak seni davet ettiğimiz için soruyorum. Yani Christie's adına veya müzayede evleri adına konuşmak anlamında değil. Ama gerçekten bir değer kattığını düşünüyor musun? Yoksa bir genç sanatçı için bu bir tehlike midir? Yani bir uzmanı olarak bu işin. Bu bir yerde bir risktir tabii ki. Çünkü eserin satılıp satılmadığı özellikle yani Türkiye'deki sanatçılar için çok ölüm kalım yani durumu gibi algılanıyor. Aslında o kadar değil. Hani genel piyasaya baktığınızda bir eserin bir kere satılmaması bir sanatçıyı bitirmez. Ama burası dediğim gibi genç ve yeni bir piyasa. Koleksiyonerler de aynı şekilde endişelenebiliyorlar. Ve hani bir eser bir kere satılmadığı zaman hani o sanatçı acaba hani durakladı mı gibi bir algı oluşuyor. Aslında çok fazla öyle değil. Hani ve o kadar da yani tabii 3 kere 5 kere satılmamasını kimse istemez bir sanatçının ama yani bir kereye çok da fazla bel bağlamamak lazım diye düşünüyorum. Yani bizim açımızdan ben Dubai için özellikle konuşacağım. Yani bizim çünkü genelde galerilerden aldığımız eserler Dubai'de değerleniyor şu anda. Galerilerle konuşmamızda hani en olumlu taraf, yani en iyi işlediği bu senaryonun durum, hani hem Art Dubai hem Christie's hem orada belki bir galeri ortaklık, yani belli bir seviyenin üzerine çıkıldığı zaman o sanatçının gerçekten bilinirliği bütün bölgede patlıyor. Fakat yani bunun dışında da doğrudan müzayeden eser satıldığında hani buradaki galeriye de direkt geri dönüş olabiliyor ki olmuşluğu çok var. Ya da hani örneğin Murat Pulat yakın zamanki müzayedemize çok iyi satılmış olan bir sanatçı, iyi fiyatlara satılmış olan bir sanatçı. Yani artık orada hani bir Murat Pulat'ı bilen bir kitle oluşuyor yavaş yavaş. Çünkü batıdan farklı olarak Orta Doğu'da müzayede yani özellikle de Christie's diyebilirim sanıyorum bu noktada. Christie's ve Art Dubai sıfırdan aslında bir piyasanın oluşmasını sağladılar. Dolayısıyla Christie's çok önemli bir referans noktası. Tabii bir taraftan da ama müzayededeki satış rakamı aslında o sanatçının bundan sonraki eserlerinin o fiyatta olması gerektiğini, hani tek bir eserin o fiyata satılması belirlememeli. Belki tehlike, böyle bir tehlike oluşmaya başlıyor diye düşünüyorum. Maalesef programı kapamak zorundayız. Daha çok konuşacak şey vardı ama çok teşekkürler Eda geldiğin ben için. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler Eda. Her ikinize de. Güncellemede haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.